Thank you. Thank you. Zo, nou, dat kan je wel zeggen. Zo. Trims? Wat is echt de batterij? Hij bought new ones, because I expected it. Oh, hallo, hallo, hallo. Ja, zijn we er nog? Oh, help, help. Wat is er aan de hand? Ja, daar zijn we weer. Ah. Nou, dat was bak. Explosie. En we zitten midden in de aftermath van de Noisevember 2025 all-time. Nou, zeg maar. Ja, ik vond het. Schrijf maar. Ja, teringbende was het. Ik moet niet te veel eer aan mezelf gaan uitleden hier natuurlijk. Want ik kon het een beetje over als arrogant, lekker geluidje. Arrogante 020'er. Wacht, ik zou even dat kutwijf halen. Die bent al aan het doen. Ja, dus nou, lieve luisteraar, ja, het is... Van zichzelf. Noisevember is... Noisevember is gelanceerd. Lekkere brei. En de mannen uit Den Haag. Die heb ik al. Bardo. Aan het begin lekker. Ja, wauw, man. Ja. Wat goed. Wat staat, joh. Duistere Bardo. Zo, ja. Die duistere Bardo, man. Een uur lang gewoon echt... Out, ja, ja, ja. Echt dat zo lekker zo. Marshmallows, zwarte gaten, alles. Gaten, ja. Ja, man. Ja, echt. Echt. Sjoerd ook. Joeksta. Ja, ook man, zo. Joeksta met die. Lekker een beetje zo. Lekker een beetje voorzichtig, maar dan een beetje. Weet je, oh. ik begin een beetje. Ja. Een beetje af te dwalen. Ja, we beginnen allemaal een beetje af te dwalen. Ja, afdwalen. Dus ja. Middle name of Noisevember is afdwalen. Afdwalen. Oh, kijk. Licht. Licht. Ik wil licht. Ik wil opruimen en oprotten. Optift hier. Geen oxygen aanwezig. Oh, ze mist oxygen. Kijk, kan jij de oxygen? Je hebt zo'n knopje voor de oxygen, toch hier? Even de blauwe eruit, hoor. Oh, nee. Kankerhond! Ja. Echt, jongen! Oh, zit de deurtje open? Anders ga je met een derde blauwe oog reis! Was dit een Frank of niet? Echt! Graftakke teams hond! Jongen, jongen, jongen! Was dit dat voor vanavond? You mevrouwtje, fucking mevrouwtje, mevrouwtje, ja, dit. You fucking bastard! Het is de laatste act is fucking bastards, die zijn nu bezig. Ja, ja, dit is fucking alleen bastardje. Ja. Ego heel klein fucking bastard. Ego bastards. Heel klein ego bastardje. We hebben nog even baasmeulen in het goddelijke licht van de. Ja, van de. Stroboscoop en de Anatol en Bak en de hele. Een beetje rook van Frank erbij. Ja. Nou, alles is weer op volle power vanavond. Zo. Zo, en dus ja, nou, dat was... Dit is een goede aftrap, aftrap van Noisevember. Ja, je hebt een poster verkocht. Ja, ja, aan die... Ja, ja, aan een commerciële... Echt waar, joh. Ja. Commerciële succes. Commerciële inzichten die je hebt. Ja, we hadden een speciale gast uit Liverpool. We hadden een speciale gast uit Liverpool. Krijg te veel QR-codes. Ja, ja, ja, veel zuurstof. Ja, we gaan ook onmiddellijk proberen onze fans proberen we ook via ja, een soort algoritmes proberen we niet achter te volgen. Dan begint hij helemaal slijmerig en de juiste noise QR noise QR noise nieuwsberichten noise noir is er nog niet een genre. Noise noir, alsjeblieft. Voilà. Trump. Noise noir. Fuck off! Van waar? Van waar? Noise noir. Oh, maar dat is goeie. Dat hebben we nog nooit gehad. Wacht, maar we hebben daar nog. Deze hebben we nog nooit gehad. We hebben monarchie als. Hey, ja! You bastard! You fucking bastard! Just like I am! En we did boohoo all the way back. Luister gerust verder. En we did boohoo all the way back. Dus waarschijnlijk is dit maximale wat we kunnen halen hier. Monarchie! Oh nee, we gaan nog even door. Let it burn, burn, burn! Ah, the ring of fire. No, the ring of fucking Kerry. Ik dacht, ik zet even lekker rustig muziekje. Ja, om een beetje... Je bent niet op de dans. Een beetje afbouwmuziekje wordt er nu... Je hebt iedereen opgepakt inderdaad. DJ Frank Vis die... Radio Pottenkoek gaat zich uitweg banen, denk ik, uit deze toch wel noise-femmerige toestand. We zijn nog steeds... Moet je even je e-mail opschrijven op de paar? Dringende boodschappen? Nee, niet heel erg. Ik ga de boel afsluiten. Komt goed uit. We gaan de boel hier afsluiten. Any final notes on the game? He's very good with words. Thank you. What's your name again?